Wypróbuj Smart na start. Mają 5 darmowych dostaw i zwrotów przez rok za 0 zł. Jeżeli najważniejsze jest mieć pewność, wypróbuj Allegro Smart na start. Allegro mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 9 listopada, jest 13. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. To atak reżimu Aleksandra Łukaszenki na nasze granice. Tak o kryzysie migracyjnym mówi prezydent Andrzej Duda. Wicemarszałek Sejmu zapowiada, że o 16:00 będzie szczegółowa informacja rządu o ataku hybrydowym na granicy. Tegoroczny Marsz Niepodległości odbędzie się i będzie miał charakter państwowy. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy to atak reżimu Aleksandra Łukaszenki na nasze granice. Mówił o tym prezydent Andrzej Duda po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem premiera, ministrów i szefów służb. Ocena tej sytuacji jest bardzo jednoznaczna. Reżim białoruski atakuje granicę polską, atakuje granicę Unii Europejskiej w sposób bezprzykładny wcześniej, pchając po prostu migrantów, których sam de facto na Białoruś zaprasza, pchając ich na tą granicę, wykorzystując instrumentalnie tych ludzi. Jednocześnie prezydent mówił, że Polska w każdej chwili może dostarczyć pomoc migrantom, którzy koczują po białoruskiej stronie granicy. Od samego początku byliśmy gotowi do pomocy, wysyłaliśmy kolejne konwoje z pomocą humanitarną na białoruską granicę po to, żeby ta pomoc mogła na Białoruś wjechać, żeby mogła zostać dostarczona tym ludziom. Reżim białoruski blokował granicę, nie pozwalał tej pomocy wjechać. Ta pomoc, te środki pomocowe cały czas w pobliżu granicy polsko-białoruskiej się znajdują. Jesteśmy w każdej chwili gotowi na Białoruś je przekazać. O 16:00 ma się rozpocząć dodatkowe posiedzenie Sejmu. Posłowie wysłuchają informacji rządu o sytuacji na granicy i podejmowanych działaniach. Informacje mają przedstawić premier oraz ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Mówi wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Spodziewamy się po pierwsze szczegółowej informacji dla Sejmu, ale także dla opinii publicznej o tym, jak wygląda sytuacja na granicy i jak przewidujemy rozwój tej sytuacji i jak jesteśmy przygotowani na różne możliwe warianty tego, co zajdzie. Wczoraj migranci próbowali forsować zasieki znajdujące się na pasie przygranicznym. Funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej, policji oraz żołnierze nie dopuścili do wdarcia się na teren Polski. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Błażej Poborze powiedział, że w pobliżu Kuźnicy może powstać stałe obozowisko migrantów. Świadczyć może o tym sprowadzanie przez służby białoruskie kolejnych grup obcokrajowców. Na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister zapewniał, że Straż Graniczna wspierana przez policję i wojsko panuje nad sytuacją mimo eskalacji kryzysu. To na pewno nie koniec. Spodziewamy się w najbliższych dniach bądź to kolejnych prób forsowania, a na pewno tworzenia czegoś, co nazwałbym takim usnażem 2.0. Widać, że na tym terenie przygranicznym, bezpośrednio przy naszej granicy, ale po stronie białoruskiej, rozbijane jest coś na kształt takiego bardziej trwałego obozowiska. Tam są i namioty, i koce, i widać, że duża część z tych migrantów jest przygotowana na nieco dłuższy pobyt pod naszą granicą. A w okolicach przejścia granicznego w Kuźnicy koczuje około 1000 osób. Polskie służby oceniają, że wzdłuż całej granicy polsko-białoruskiej może przebywać od 3 do 4 tysięcy osób. Wiceminister poinformował, że w tej chwili polskiej granicy na wschodzie pilnuje około 20 tysięcy funkcjonariuszy, zarówno pograniczników, jak i policjantów oraz żołnierzy. Według niego jest to liczba wystarczająca i zapewniająca bezpieczeństwo. Białoruskie rządowe media informują, że w okolice przejścia granicznego Bruzgi i Kuźnica zebrało się około 3 tysięcy migrantów, którzy chcą dostać się do Polski. To może oznaczać, że liczba migrantów wzrosła. Wczoraj te same źródła mówiły o 2 tysiącach migrantów. Włodzimierz Pac. Białoruskie oficjalne struktury i media twierdzą, że imigranci chcą przedostać się do Niemiec, a Polska im to uniemożliwia. Telewizja ONT pokazała, jak imigranci skandują Niemcy, Niemcy. Jeden z nich, dobrze mówiący po rosyjsku, potwierdził, że jego celem są właśnie Niemcy. Ja chcę dojść do Niemiec, gdyż w ojczystym Iraku jest dużo problemów. Teraz granica jest zamknięta. Dlaczego tak się dzieje? Ja idę do Niemiec, nie do Polski. Inny Irakijczyk dziękował po rosyjsku białoruskim władzom. My jesteśmy wdzięczni Białorusi. Przysięgam na Boga, że nikt z nas nie pójdzie z powrotem.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 listopada w kalendarzu, wtorek, 10 minut po 13. Trójka do trzeciej. Szaroburo, ale oczywiście nie ponuro, za oknami i w sercach mam nadzieję, że Państwo w doskonałych humorach, tak jak i my. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Mateusz Drozda, dzień dobry, w drogę. Stoi sobie fortepian na przykład w holu wytwornego hotelu z napisem proszę nie grać, bo się rozstroi. Albo na przykład w pubie stoi pianino, człowiek by chciał zasiąść po którymś tam piwie na przykład i zaimponować towarzyszce grając utwór perfektu, nie mogę ci wiele dać, a jest napisane nie grać, bo się rozstroi. No przecież już dziecko w szkole muzycznej, każde małe wie, że czy gra się, czy się nie gra, to i tak się rozstroi, bo po to jest to, żeby się rozstrajało, żeby grać i później przychodzi pan stroiciel, ma odpowiednie sprzęty i wszystko wraca do normy. To trochę tak podobnie, proszę państwa, jak z samochodami wrakami, jak się nie jeździ, to on też się psuje, to on jeszcze bardziej zubaża środowisko, jest to nieładne, zaczynają kwiaty rosnąć w oponach i tak dalej, co zrobić z takim sprzętem, z takim wrakiem? Panie, zabierz go, trzeba by powiedzieć, ale komu? strażnik miejski nie może doprowadzić do usunięcia takiego samochodu, chyba że zagraża bezpieczeństwu osób. No jakiemu tam bezpieczeństwu? Nie zagraża, po prostu stoi brzydki, nie można nim jeździć. I co dalej? W Krakowie mają pomysł, co z wrakami zrobić. Jeśli może będą składować, a potem później po nich skakać na samochodami innymi, jeździć albo motocyklami, albo reperować i sprzedawać. Na ten temat w Trójce do Trzeciej powiemy już za niedługo. No stoi pod moim oknem taki jeden i drugi też z wybitymi szybami. Nieładne, to kwadrans po 13. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad drogiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. No wszystko na smutno, wszystko w mol, ale jak jeden z naszych słuchaczy mówi, kiedy ten utwór pojawia się w Trójce, Artur Rojek w znanym i lubianym coverze, to ryby biorą. Nie, cały czas nie widzę tego związku między tą molową tonacją i rybami, które akurat wtedy biorą, ale jeśli tak jest, to super, to gratulacje. 227 Trójek to nasz numer telefonu w kwestiach rybnych, coverów, ale coverów i nie tylko. Teraz proszę Państwa o owych wrakach samochodowych, o których już nadmieniłem wcześniej. Jak usunąć taki wrak z parkingu, na przykład stoi pod naszym oknem, co później z nim się dzieje, a jeśli taki wrak ma jeszcze na sobie wielką tablicę, która zaprasza na golonkę albo golonko, nie pamiętam dokładnie, w jakich rejonach Polski jest golonko, a w jakich golonka, no to można też taki wrak usunąć? Martyna Masztalerz wie coś na ten temat. Według statystyk krakowskiej Straży Miejskiej prawie 1000 nieużytkowanych pojazdów zostało w tym roku zabranych z ulic. Albo zrobili to ich właściciele po telefonie od funkcjonariusza, albo zrobiły to lawety, które zwoziły wraki na gminny parking. Jeżeli takie pojazdy, takie wraki, pojazdy nieużytkowane stoją na drodze publicznej w strefie zamieszkania czy strefie ruchu, wtedy to usunięcie pojazdu przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej jest dużo prostsze. Mówi Marek Anioł, rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej. Największy problem jest wtedy, kiedy auta stoją na parkingach osiedlowych, na drogach wewnętrznych, a to jest gro tych pojazdów, które właśnie w ten sposób zostały zaparkowane i pozostawione. Jeżeli to parking osiedlowy, sprawa jest trudniejsza. Strażnik miejski nie może doprowadzić do usunięcia takiego samochodu, chyba że zagraża bezpieczeństwu osób, a więc na przykład posiada ostre, niebezpieczne krawędzie, nie ma powietrza w kołach, ma wybitą szybę i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście właściciele takich pojazdów chętnie z nami współpracują i usuwają swoje auta po naszych interwencjach, podkreśla Marek Anioł. W ten sposób z osiedli systematycznie mogą znikać takie atrakcje. Atrakcji no raczej nie powinien, raczej niebezpieczeństwo stanowi. Taki porzucony samochód no może być niebezpieczny, nie? No na pewno tak, bo to dekoracyjne nie jest. Wraki, które powiedzmy pozostają na terenach, czy na osiedlach, czy gdzieś na ulicach, to są przeszkodami. Przeszkodami są dla innych pojazdów i dla małych dzieci. Nie mają żadnej wartości, powiedzmy, jakiejś tam dla właścicieli. To powinno być odholowane i zutylizowane, według mnie. Co dzieje się z takimi niechcianymi wrakami, które są porzucane przez właścicieli? Jak mówi Michał Pyctik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, po odholowaniu na parking są one segregowane. Po 6 miesiącach przechowywania takiego samochodu na parkingu gminnym, Rada Miasta Krakowa podejmuje uchwałę o przejęciu tych samochodów na własność. I teraz takie samochody mają ocenianą wartość. Jeżeli są warte mniej niż 1000 zł, to są przeznaczane do utylizacji, oddajemy je do punktu, gdzie przyjmuje się samochody do kasacji i gmina za taki samochód dostaje 250 zł. Zdarzają się jednak wśród nich egzemplarze dużo cenniejsze, przyznaje Michał Pyclik. Takie wartościowe wraki trafiają na aukcje. Przygotowujemy się, by w grudniu taką aukcję przeprowadzić. Będzie na niej wystawionych 41 samochodów. W większości są to samochody warte 2-3 tysiące złotych. Mamy też samochody troszkę cenniejsze. Mamy taki samochód wart przynajmniej 20 tysięcy złotych. To jest Mercedes S-Klasy. Formatik czarny z 2007 roku, 228 tysięcy kilometrów, benzynowy automat. Jest także Audi A6 Quattro, 179 koni, 2,5 TDI. Wersja Avant w dieslu z 2002 roku i są dwa Lexusy. Nie wiadomo jednak z jakiego osiedla. Ale jak to zostały tak porzucone, te luksusowe samochody po prostu zamknięte i nikt do nich nie wrócił, one tak tęsknią teraz i czekają. No a może na nowego właściciela czekają. Nie wiadomo, proszę państwa, jeszcze Martyna Masztalerz mi podpowiada właśnie, kiedy ta aukcja krakowskich wraków, chyba możemy dać cudzysłów tu również, odbędzie się. Prawdopodobnie będzie ona online, więc trzeba by śledzić te wszystkie wraki, perełki. Janusz za 20 tysięcy może się osiedle złoży i będzie miało takiego wspólnego Mercedesa do dojeżdżania na zakupy. Na przykład 22 minuty po godzinie 13. O proszę, kolejny cover w Trójce do trzeciej. Wciąż muzyka gra. Czuję jak witakt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielki cis. Czujność śpi trochę mdli, jak szarlotka z rana. Co mi panie dasz w ten niepewny czas? Jakie słowa proszę moją duszę, moją przyszłość na te resztę lat. Kilka starych szmat bym na tyłku siadł. I czy warto, czy nie warto, mocno wódę leję w gardło, by ukoić czas. Wypada. Co mi panie da? takt kołysze się cała. I raz, i dwa, i trzy, i w górę serca wielkie cis. Czujność śpi, trochę mgli, jak szarlotka z rana. Moją przyszłość na te resztę lat. Kilka starych szmat, by na tyłku siedł. I czy warto, czy nie warto, mocno wódę leje w gardło, by ukoić żal. Co mi panie też w ten niepewny czas. Jakie słowa kołyszą moją duszę, moją przyszłość na te co tam się dzieje w tej orkiestrze, w tle. No nie wiem cały czas, czy podoba mi się ten utwór w wykonaniu Kleo, czy nie. A jak państwu się podoba 227 trójek, to jest dopiero inteligentne nawiązanie i podtrzymanie emocji w audycji. No, pani Kleo, prawda, starała się jak pani Beata trochę zaśpiewać. Może o to chodzi. 26 minut po 13. Dziś, proszę państwa, Europejski Dzień Wynalazcy. Napędzany kołem okręt wojenny był jednym z wielu zachwycających wynalazków starożytnych Chin. A we współczesnej Polsce można coś wynaleźć? Co? Może ktoś z państwa coś wynalazł? O, to jest znowu zachęcenie do interakcji 227 trójek. A jak już się coś wynajdzie, to co z tym wszystkim zrobić? Najlepiej zgłosić do urzędu patentowego. I co dalej? Czy można na tym zarobić? Ile takich wynalazków znajduje się w urzędzie patentowym? To są pytania, na które wszystkie odpowie nasz gość już za chwilę w Trójce. Proszę być z nami. 100 lat chciałby się zaśpiewać dziś wszystkim wynalazcom i 100 wynalazków, co niemiara wynalazków, można powiedzieć, bo dziś Europejski Dzień Wynalazcy. Ciekawe, ile osób w naszym kraju świętuje. Pan Adam Taukert jest gościem Trójki, przedstawiciel Polskiego Urzędu Patentowego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ja tak sobie myślę, że państwo w Urzędzie Patentowym to siedzicie, pijecie kawę, herbatę i tak myślicie, przyjdzie ktoś dzisiaj z jakimś nowym patentem, z jakimś nowym wynalazkiem, czy nie. Później przychodzi ktoś w środę na przykład po 3 tygodniach i myślicie sobie, o, może teraz okazuje się, że nie, to już było, panie Stanisławie, proszę dalej wymyślać. Nudzicie się w swojej pracy? Oczywiście nie. Z terenu Polski do Urzędu Patentowego trafia co roku ponad 4,5 tysiąca wynalazków. Codziennie otrzymujemy zgłoszenia wynalazków do ochrony i nie ma czasu się nudzić. A to jakie to wynalazki w takim razie? Co jeszcze można wynaleźć w roku 2021 w Polsce? Otóż wynalazki z bardzo różnych dziedzin. Aha. Między innymi inżynieria lądowa, chemia związków organicznych, pomiary, transport, maszyny specjalistyczne, inżynieria chemiczna, chemia materiałów podstawowych, tworzywa, metalurgia, obróbka termiczna. To są kategorie, w których cały czas można coś wynaleźć i cały czas można odkryć Amerykę. Ale to trzeba być naukowcem na przykład? Mówi pan tak trochę, jakbyśmy zaraz mieli przejść do laureatów Nagrody Nobla z chemii na przykład. Ale jeśli chodzi o transport, bo chciałbym taki przykład z życia jakiś sobie przed oczami wymalować. No nie wiem, coś wynajdę, żeby szybciej jeździło i więcej przewoziło i wtedy się do pana zgłaszam i mówię, o, teraz będę zarabiał na przykład. Kto zgłasza i co? Najlepiej zgłosić się za pośrednictwem rzecznika patentowego. Rzecznik patentowy to jest taki niezależny specjalista, który pomoże nam opisać zgłoszenie, zgłosić je do Urzędu Patentowego i przeprowadzić całą procedurę. Także polecam najpierw rozmowę wstępną z rzecznikiem patentowym, który doradzi, w jaki sposób dane rozwiązanie można chronić. No ale trzeba też by wiedzieć już na początku chyba, czy coś jest wynalazkiem, jest czymś nowym, czy nihil novi sub sole, jakby powiedział Kohelet, bo to samemu można rozsądzić, poczytać w internecie, czy właśnie już wtedy takiego rzecznika się zgłosić? Otóż wynalazek, żeby mógł zostać opatentowany, musi spełniać 3 kryteria. Kryterium nowości, kryterium możliwości przemysłowego zastosowania oraz reprezentować poziom wynalazczy. Kryterium nowości bada ekspert Urzędu Patentowego. Jeżeli takie zgłoszenie do nas wpływa, to wtedy ekspert w bazach danych światowych sprawdza, czy jest to rozwiązanie nowe, czy też nie. A proszę powiedzieć, ile, poziom wynalazczy mi się najbardziej podoba, ale to chyba językowo. Proszę powiedzieć, ile takich patentów zostaje odrzuconych, bo jednak okazuje się, że nie jest to takie nowe wcale i na świecie ktoś już na ten pomysł wpadł. Jeśli mówimy o 4,5 tysiąca wynalazkach co roku, około to około 40%. Aha. A może pan powiedzieć, kto przychodzi najczęściej? Czy to są właśnie naukowcy, czy praktycy, technicy? Otóż 45% zgłoszeń pochodzi z sektora gospodarki, 31% ze szkół wyższych, czyli naukowcy, którzy pracują na uczelniach, 15% zgłaszają osoby fizyczne, 6% instytucje badawcze i 2,5% jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk. Tak się przedstawia liczbowy portret statystycznego wynalazcy. A proszę powiedzieć, ten proces już, jeśli wiemy, że nasza rzecz jest nowa i pierwsza, ile trwa i czym się kończy? Nadaniem jakiegoś orderu, dyplomu, certyfikatu i później możemy zarabiać na tym swoim wynalazku? Otóż zostaje wydany patent. Na taki patent można udzielać licencji, można go sprzedać, można na tym zarabiać. I to jest główny cel, dla którego wynalazcy zgłaszają wynalazki do Urzędu Patentowego, aby uzyskać patent, aby uzyskać prawo ochronne, czyli monopol na przemysłowe, zawodowe stosowanie danego wynalazku w gospodarce. A czy są tacy osobnicy, którzy co rusz coś wynajdują i przychodzą opatentować swój wynalazek i z tego po prostu żyją, tak co 3 tysiące, na przykład, no nie wiem, bo o pieniądzach konkretnie nie rozmawiamy, pan chyba nie chce, więc dobrze, o pieniądzach nie, bo chciałem o pensji porozmawiać co miesięcznej z tytułu wynalazku swojego, ale na przykład tak co pół roku, co rok ktoś przychodzi cały czas jakimś nowym pomysłem do was. Czy to są osoby, które raz zgłaszają się i tyle? Są wynalazcy, którzy mają bardzo wiele wynalazków na swoim koncie, kilkanaście, kilkadziesiąt. Natomiast co się z nimi dzieje, czy oni zarabiają na tym co miesiąc, tego nie wiemy, bo nikt nie prowadzi niestety takich statystyk. Natomiast możliwość udzielania licencji jest bardzo ciekawą propozycją dla wynalazcy, ponieważ nie traci on prawa do patentu, nie sprzedaje on go wtedy, ale po prostu udziela prawa komuś innemu do korzystania z jego wynalazku za odpowiednią opłatą. No i to jest właśnie pomysł na przyszłość. Ale proszę jeszcze, panie Adamie, na koniec naszego spotkania powiedzieć o takich konkretach, bo ciągle rozmawiamy o tych wynalazkach, ale ja nie wiem, co można opatentować. Nie wiem, może z ostatniego miesiąca, z ostatniego dnia, pańskie doświadczenie, albo najdziwniejszy wynalazek na przykład, bo rozumiem, że nasi słuchacze też myślą sobie, a gdzie ja tam teraz coś wynajdę? To może są i proste rzeczy, które należałoby no właśnie zgłosić do Urzędu Patentowego, żeby mieć taką pewność, żeby mieć swoje bezpieczeństwo, że nikt nam tego nie ukradnie, że sąsiad nie podpatrzy na przykład i później nie zgłosi. Otóż jeżeli chodzi o takie zgłoszenia dziwne, to trafił do nas projekt urządzenia rozpędzającego tornada za pomocą przewodu elektrycznego, który jest unoszony na balonie. No i co? Zaakceptowany? Klepnięty? Nie. Nie było nowości? Niestety nie mógł działać według ogólnie przyjętych praw fizyki i takie wynalazki niestety nie mogą uzyskać patentu. No dobrze, będziemy próbować dalej w takim razie. Dzisiaj świętujemy i później zgłaszamy się do pana Adama albo wcześniej do tego niezależnego eksperta, który powie, czy jest to nowość, czy nie jest, czy warto się zgłaszać, czy warto się bić o swoją patentową przyszłość. Serdecznie dziękuję za rozmowę w Trójce. Przedstawiciel Polskiego Urzędu Patentowego, pan Adam Taukret, był naszym gościem. Jeśli państwo też świętujecie dziś Europejski Dzień Wynalazcy, bo jesteście z tą branżą jednak związani, to wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kłaniam się. To put on to this thing we keep and dip into when we need. No, don't have the right to ask where you go at night, but the waves hit my head to think someone's in your bed. Just lost the world war and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit show world, 'cause I don't really want you, girl, but you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyznam Państwu, że tak myślę, słuchając Trójki do Trzeciej, co by tu można wynaleźć i później sprzedać licencję i z tego dobrze żyć, nie bardzo mi wychodzi. Więc mam taką propozycję, może ktoś z Państwa już nad tym się zastanawiał, albo szybko wymyśli coś, co można opatentować, albo ma jakieś pomysły podsłyszane na przykład od sąsiadów, to proszę zadzwonić, powiedzieć. Ja mam telefon cały czas do pana Adama Taukerta z Urzędu Patentowego. Ten proces jakoś tam postaram się przyspieszyć. Później się będziemy dzielić. Deal? 227 trójek. One, two, three, yeah. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done. I've done has never told the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Mm-hmm. Yeah, right. Lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Yeah. If I make you feel second best, best would be light, I was blind. Proszę Państwa, sprawa jest prosta. Państwo wynajdują coś, mają jakiś wynalazek, chcą go patentować. Dzwonią do mnie. 227 trójek. Ja dzwonię do urzędu patentowego. No, cały ten proces tam staram się przyspieszyć. Później mamy licencję, sprzedajemy i żyjemy długo i szczęśliwie. Za 13 minut 14. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Marcin Egiełowicz. Bardzo prawdopodobne, że czeka nas kolejna podwyżka stóp, nawet już w grudniu. W czasie dyskusji na warszawskiej Szkole Głównej Handlowej członek Rady Polityki Pieniężnej Łukasz Hart powiedział tu cytat: najprawdopodobniej będziemy musieli kontynuować cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Myślę, że też na grudniowym posiedzeniu. Wtedy w ciągu 3 miesięcy wzrost stopy procentowej będzie tak istotny jak jeszcze nigdy od lat 90. To kolejna wypowiedź członka Rady, który sugeruje podwyżki. Wcześniej nie wykluczył ich także uchodzący za największego gołębia, czyli zwolennika niskich stóp, Jerzy Rzeżyński. Przypomnijmy, Rada podniosła stopy w październiku i listopadzie łącznie o 115 punktów bazowych, w krokach po 40 i 75 punktów. Główna stopa NBP wynosi teraz 1,25%. Podwyżka rachunków za prąd będzie dwucyfrowa, wyższa od poziomu inflacji. Tak mówi Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Do urzędu wpłynęły już wnioski taryfowe od sprzedawców energii. Negocjacje między firmami a regulatorem mają potrwać jeszcze kilka tygodni. Do 17 grudnia planujemy opublikować nowe taryfy, tak aby mogły zostać wprowadzone przez spółki od 1 stycznia, mówi gazecie szef URE. kolejne kraje bronią się przed inflacją. Włoski rząd zdecydował, że w czwartym kwartale nie będzie pobierana opłata systemowa. Dla rządu będzie to koszt ponad 3 miliardów euro. Z kolei francuski rząd chce zamrozić ceny gazu licząc od października, a najbardziej dotknięte potencjalnymi podwyżkami rodziny miałyby dostać bon o wartości 100 euro. Zamrażać ceny chcą też Litwini. Od stycznia tamtejszy rząd chce zablokować wzrost opłat za ogrzewanie. Obecna zwyżka ma zostać rozłożona na kolejnych 5 lat. W Hiszpanii z kolei wydłużono okres, po którym można karać niepłacącego rachunków konsumenta. Takie dane zebrali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wkrótce, jak wynika z wypowiedzi niektórych ministrów, również rząd w Warszawie ma zaprezentować projekt ustawy, który wprowadzi tak zwaną tarczę antyinflacyjną, czyli pakiet wsparcia dla najmniej zarabiających. Ale nie brakuje też głosów krytyki pod adresem tego typu rozwiązań, bo niektórzy ekonomiści zwracają uwagę, że kolejny zastrzyk pieniędzy dla gospodarki może jeszcze bardziej podbić galopującą inflację. Spółka Alphabet, właściciel Google'a, jest warta ponad 2 biliony dolarów. Takiej kapitalizacji spółki po wczorajszym otwarciu notowań na Wall Street doliczyli się dziennikarze Bloomberga. To czwarty taki wynik w historii po Apple, Microsoftie i Saudi Aramco. Po interwencji urzędu antymonopolowego brytyjski producent rowerów, spółka Trek, zmienia warunki umów. Na czym polegała nieuczciwa praktyka i co się zmienia, wyjaśnia Tomasz Chrustny, szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trek Bicycle Corporation z Wielkiej Brytanii mogła ograniczać swoim dystrybutorom możliwość sprzedaży przez internet, a także poza granicami kraju. Rowery tego producenta konsumenci znają z takich modeli jak Elektra, Trek czy produktów marki Bontrager. W Polsce sprzedaje je około 80 dystrybutorów, którzy przed interwencją prezesa UOKiK-u mogli wydawać rowery klientom tylko w punkcie sprzedaży stacjonarnej, także w sytuacji, gdy zakupu dokonano w kanale internetowym. Dodatkowo dystrybutorzy nie mogli sprzedawać towarów za pośrednictwem platform internetowych, na przykład poprzez Allegro. Podział rynku, bo o tego typu nieuczciwej praktyce mówimy, należy do jednej z kategorii praktyk, za które grozi sankcja sięgająca 10% obrotu przedsiębiorcy. W wyjątkowych sytuacjach decydujemy się na odstąpienie od karania. Właśnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku brytyjskiego producenta rowerów, którego konstruktywna postawa pozwoliła na szybkie przywrócenie stanu konkurencji i zakończenie postępowania z korzyścią dla konsumentów i dla rynku. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,34, za euro 4,60, za brytyjskiego funta 5,39, a za dolara 3,97. Kolejne informacje ekonomiczne w Trójce o godzinie 16.30. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Sponsorem audycji był PKN Orlen.

Dzięki Acustone Alert można zapomnieć o bólu ucha naprawdę szybko. Acustone Alert. Słuszny wybór na ból ucha. W lidlowych, czyli niskich cenach. Polskie jabłka grójeckie. Okazja! 50% taniej. 2,49 za kilogram. A borówki amerykańskie? Super cena! 3,99 za opakowanie 120.